Natasha Gibbs. Ja, zometeen in de nieuwsbv praat ik met presentator Sahil Ammar Aysa. Hij is een van de initiatiefnemers van de speciale benefietuitzending op de NPO 1 vanavond. Samen voor Marokko, zo heet de benefietuitzending. Maar nu eerst ook aandacht voor die andere ramp. Want de Verenigde Naties noemen de overstromingen in Libië catastrofaal. Daar meer over in het uitgebreide NOS-journaal met Sid van der Linden. In het noordoosten van Libië is dringend behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, medicijnen en onderdak. De Verenigde Naties noemen het nog steeds moeilijk om toegang te krijgen tot het rampgebied. Na 2 damdoorbraken als gevolg van regenval door storm Daniel werden delen van de kust verwoest. Inmiddels zijn meer dan 11.000 doden geteld en elke dag spoelen er nog lichamen aan. 250.000 mensen heeft dringend hulp nodig, meldt de VN. In België is voor de 6e keer in korte tijd een basisschool in brand gestoken. De autoriteiten houden rekening mee dat de branden te maken hebben met seksuele voorlichtingslessen. Daarbij krijgen kinderen les over seksualiteit, relaties en emoties. De lesmethode bestaat al sinds 2012, maar Franstalige scholen in België zijn sinds deze week verplicht om 2 uur per jaar van deze voorlichtingslessen te geven. Volgens een expertisecentrum voor seksualiteit worden ouders op sociale media boos gemaakt met nepnieuws over deze verplichte lessen. In Marokko is bezorgdheid over het lot van kinderen en vrouwen in het aardbevingsgebied. Op beelden is te zien dat ze worden lastiggevallen door mannen die vragen om met ze te trouwen of mee te gaan, zogenaamd om te helpen. Ook Marokkaanse influencers zorgen voor overlast in het aardbevingsgebied. Ze maken filmpjes en lopen in de weg. Mensenrechtenorganisaties zijn boos, zegt correspondent Samira Jadir. De organisatie zegt dat de influencers alleen daar naartoe gaan voor de likes en views. En dat het verspreiden van foto's van kinderen traumatisch kan werken op een latere leeftijd. Dus mensenorganisaties roepen de overheid op om deze influencers uit het rampgebied te weren. Vrouwen en kinderen die lastig worden gevallen kunnen dat doorgeven aan een meldpunt. Ook is 1 van deze mannen opgepakt. Boetes voor iets te hard rijden of bellen achter het stuur moeten omlaag. Daar dringt het Openbaar Ministerie op aan bij het demissionaire kabinet, schrijft het AD. Veel boetes zijn volgens justitie zo sterk gestegen dat mensen het straks waarschijnlijk niet meer pikken. Demissionair minister Jesselgus van Justitie erkent dat het niet ideaal is om de verkeersboetes te verhogen, maar veel keuze heeft het demissionaire kabinet niet. Het gaat over boetes als je met je telefoon in je hand rijdt. Dat zorgt voor zulke gevaarlijke situaties op de weg. Ik denk dat we met z'n allen vrij logisch vinden dat ze zeggen, nee, dat mag niet en er wordt beboet. Nou, daar gaan die boetes iets omhoog. Door rood rijden, dat soort voorbeelden. Elk jaar gaan die boetes omhoog en we hebben het nu ietsje hoger gedaan om te voorkomen dat we anders dat geld in de uitvoering weg moesten halen bij bijvoorbeeld politieagenten. Ja, dat zijn de keuzes die ik dan vervolgens moet maken. Maar de lijn blijft wel. Zorg gewoon dat je die boete niet krijgt. De verkeersboetes stijgen volgend jaar met 10%. Er is nauwelijks vooruitgang geboekt in het verbeteren van de levenssituatie van meisjes en jonge vrouwen, zegt Plan International. Het gaat bijvoorbeeld om het tegengaan van geweld tegen vrouwen en ervoor zorgen dat ze kunnen werken en een gelijke beloning krijgen voor dat werk. Een Russische straaljagerpiloot heeft vorig jaar geprobeerd een Brits vliegtuig neer te halen boven de Zwarte Zee. Volgens de BBC interpreteerde de Russische piloot een commando verkeerd. Het incident liep met een sisser af doordat 2 afgevuurde raketten het Britse toestel misten. En in de buurt van Bakhmut zegt het Oekraïense leger een dorpje te hebben heroverd. Het gaat om de plaats Andriyevka, ten zuiden van Bakhmut. Volgens Kiev hebben de Russen veel manschappen en materiaal verloren. Rusland heeft niet op de berichten gereageerd. Het NOS-journaal. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes was van plan openheid te geven over haar lobbywerk voor taxiplatform Uber in 2015 en 2016. Vorig jaar ontstond ophef toen bleek dat Kroes had gelobbyd voor Uber. En nu blijkt dat ze zelf aanvankelijk wel openheid over haar lobbywerk wilde geven. In 2015 begon ze een toestemmingsprocedure bij de Europese Commissie, vertelt Follow the Money-journalist Peter Teffer. En ik ben eens gedoken in die toestemmingsprocedure bij de Europese Commissie. En daaruit bleek dat Kroes aanvankelijk tegen de commissie zei, neem een formeel besluit. Want de procedure is als volgt, dat er eerst een advies komt van een adviescomité. Dat was negatief, daar werd Kroes over geïnformeerd. Met het verzoek, trek je verzoek in om toestemming. En toen zei Kroes, nee, ik wil dat de procedure afgemaakt wordt. Want, zo zegt ze, ik ben niet bang voor transparantie. Maar toch, zei toen de voorzitter van de commissie destijds, Juncker, ja, dan zou het een negatief besluit zijn, dus trek het toch maar terug. En dat heeft Kroes toen uiteindelijk gedaan. De nieuwe informatie staat in de zogeheten Uber-files, gelekte interne stukken van het bedrijf. Onderzoeker Wijnand van Tilburg, verbonden aan de Universiteit van Essex, heeft de Ig Nobelprijs gewonnen voor zijn onderzoek naar verveling. Deze prijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die serieus zijn bedoeld, maar ludiek zijn of onbedoeld grappig. Contact nu met Wijnand van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft deze Ig Nobelprijs gekregen voor uw onderzoek naar verveling. Wat heeft u precies onderzocht? Nou, we hebben onderzoek gedaan naar verveling onder studenten en docenten aan scholen en universiteiten. En wat we hebben onderzocht is wat de redenen zijn waarom studenten zich vervelen in de klas. En waar we naar gekeken hebben is specifiek of de verwachting dat klassen vervelend gaan zijn, saai gaan zijn, of dat voldoende is om daadwerkelijk jezelf stiekem te vervelen in de klas. Oké, wat kunnen we met die uitkomsten? Nou, dat is een interessante uitkomst, omdat het eigenlijk laat zien dat de verveling van studenten ten dele wordt veroorzaakt door iets dat niet een eigenschap is van de lessen. De verwachting zelf is genoeg om verveling op te roepen. En dat betekent dat als we studenten hun verwachtingen scheppen, te voorzichtig moeten zijn met bijvoorbeeld zeggen van tevoren dat, wiskundelessen vervelend gaan zijn. Want alleen al die verwachting is genoeg om zich te laten vervelen. En verveling zelf leidt tot allerlei negatieve uitkomsten, zoals een slechtere presteren of uitval. En buitenschool dingen als agressie en depressie. Dus het voorkomen van verveling is belangrijk. Dus docenten en scholen die kunnen daar ook een rol in spelen met die verwachting die ze scheppen. U heeft nu deze prijs gewonnen. Bent u verrast? Ja, wel verrast en ook heel blij. We waren in het verleden wel eens besproken door de mensen achter de prijs in het kader van ander onderzoek. Maar eigenlijk kwam de prijs helemaal uit de lucht vallen. De fysieke uitreiking die is later nog, maar we hebben gelezen dat u in elk geval 10 biljoen Zimbabwaanse dollar krijgt. Wat gaat u ermee doen? Op het moment staat het biljet mooi in een plastic pakketje in mijn kantoor. En ik denk dat ik hem aan mensen laat zien. Ik weet nog niet precies waar ik ermee ga doen anders. Oké, dank u wel. Onderzoeker Wijnand van Tilburg. In Madrid staat Luis Rubiales vandaag voor de rechter, de oud-voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. De rechtbank wil uitleg van hem over de kus op de mond van voetbalster Jennifer Hermoso na de WK-finale. Dat zegt correspondent Edwin Winkels. Hij mag zich op zijn zwijgrecht beroepen, dat zal hij waarschijnlijk niet doen. Hij mag zijn verhaal vertellen, dus, en dat was de laatste 4 weken, dat het een kus was met toestemming van Hermoso. En dat mag hij dan nu voor de rechter gaan verklaren. Rubiales wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en dwang. Hij trad afgelopen weekend af als Spaanse voetbalbaas na veel commotie. Het is 7:07. Het weer zonnig en warm zomerweer met hooguit wat sluierbewolking. Het wordt vandaag 20 graden aan de kust tot 25 in het zuidoosten. En na een frisse nacht wordt het zaterdag nog iets warmer. Lokaal temperaturen tot 27 graden. En zondag is er kans op iets meer bewolking. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. Goedemiddag. Er staan al wat korte files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 kilometer, 10 minuten is de vertraging. Op de A16 Belgische grens Breda, 5 minuten extra bij knooppunt Galder. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, nog altijd vertraging bij Vlissingen door werkzaamheden in Vlissingen. 3 kilometer file. De N7, de Duitse grens richting Groningen, is nog altijd dicht door een gekantelde vrachtwagen bij knooppunt Euvelgunnen. Verkeer volgt de lokale omleiding. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Mooi dat je er bent, want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Nu bij Jumbo. Quaker Kruisli 2 voor €5,49. Glorix Bleek 4 voor €5. En spaar nu voor een schaalmodel van de raceauto van Max Verstappen. En dat voor die prijs. Jumbo. De kosten voor zorg, wonen en boodschappen blijven maar stijgen. Ondertussen maken grote bedrijven woekerwinsten. De SP wil superrijken zwaarder belasten en zo het leven weer betaalbaar maken. Kom zondag 17 september naar Den Haag en strijd mee. Meld je aan op prinsjesdagprotest.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Jij vindt sales al super? Wij houden super sale bij Mediamarkt. Let's go. Tik snel een van onze stopdeals op de kop. Het is nu of nu, want op is op bij Mediamarkt. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. NPO. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Straks na 12:30 praat ik over het WK dammen. De damheren die behoren tot de top van de internationale damwereld en strijden misschien vooral onderling om die wereldtitel. Ik spreek met een van de kanshebbers na 12:30 dus. Straks hoort u er alles over. Maar nu eerst Samen voor Marokko. Want het is een week geleden dat Marokko werd getroffen door een verwoestende aardbeving. Het dodental is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 mensen. En nog minstens zoveel mensen raakten gewond. Ook in Nederland wordt de pijn die de natuurramp veroorzaakte gevoeld. En daarom organiseren de VPRO en BNNVARA vanavond een benefietprogramma voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. We willen nu samenkomen. Samen troosten. Samen helpen. Samen voor Marokko. En ik ga erover praten met mijn collega Sahil Amar Aysa, een van de initiatiefnemers van de actie. Goedemiddag, Sahil. Hey, goedemiddag, Natasja. Hoi, hoi. Hey, ik kan me nog herinneren, wij zaten vorige week of afgelopen weekend zaten we samen in de auto. En toen vertelde je over dit idee. Maar ik ben jou helemaal vergeten te vragen waarom je eigenlijk je genoodzaakt voelde om juist dit op te gaan zetten. Hoe zit dat? Nou, ik denk dat sowieso... er is een stukje menselijkheid die natuurlijk gewoon voelt. Mm-hmm. Dat er mensen ergens zijn die hulp nodig hebben. En wij in een positie zitten in het land waarin we dat kunnen geven. Tenminste een stukje kunnen helpen, in ieder geval hopelijk. En dan heb je natuurlijk ook nog eens dat het in een land is waar je heel, heel verbonden mee voelt. Hè? Het land waar mijn ouders vandaan komen. Waar je sowieso als diaspora heel veel voor voelt. En dus dat eigenlijk samen met het moment dat Nadia Moussaïd van de VPRO mij dus appte, was voor ons aanleiding genoeg om te denken, oké, ja, we moeten iets doen, we kunnen iets doen. We hebben eenmaal posities bij de NPO waarbij we nu misschien iets kunnen opzetten. Mm. Dus het voelde eigenlijk bijna, het voelde niet goed om niks te doen in ieder geval. Het voelde niet goed om niks te doen. Zou je je anders schuldig hebben gevoeld als je niks had gedaan? Nou, misschien in mijn positie wel. Ja. Dat zeg ik even gelijk eerlijk aan. Omdat ik denk van, ik kan iets. Dus passiviteit, dat leek niet geschikt. Als ik iets kan doen, dan dacht ik van, ja, dan gaan we het ook doen ook. En ik heb heel veel geluk gehad dat de producenten bij BNNVARA heel ijverig. Die hebben echt in het weekend allemaal... Dus ik heb de producenten bij BNNVARA in het weekend lopen stalken. En Nadia heeft de producenten bij de VPRO lopen stalken in het weekend. Heel goed. Maar die waren heel enthousiast. En gelukkig die waren bereid om echt iets op te zetten. En dat hebben we samen gedaan. Ja. Dus het ging heel goed eigenlijk. Ja. Je noemde je eigen diaspora. Hè? Je hebt zelf Marokkaanse roots. Je hebt daar familie, vrienden wonen. Ja. Heb jij iets van ze gehoord? Hoe gaat het met hen? Met mijn familie gelukkig allemaal goed. Omdat mijn familie in het noorden zit. Met mijn vrienden relatief wel goed. Ik heb verschillend. Een vriend van mij die werkt in een riad. Die riad is ingestort. Hij was gelukkig niet ter plekke. Dat heeft dus ook heel veel economische gevolgen. Ik heb andere vrienden die werken met weeskinderen eigenlijk in het getroffen gebied. En daarvan zijn er wel een paar overleden weeskinderen gemeld. Dus die zijn er ook helemaal kapot van. En dat heeft wel eens een impact ook op vrienden en familie die ik daar heb. Dus dat is misschien ook nog goed om te zeggen. Daardoor voelt niks doen nog erger. Mm-hmm. Dus je, Ja, en je denkt van, wij zitten hier in een positie in Nederland, hè, waarbij we, ja, we zitten wel in een recessie, maar we kunnen iets geven wat al zou kunnen helpen, als we kunnen helpen, dan... Dat snap ik. Ja, nee, heel helder zoals je dat nu uitlegt. En je bent op dit moment, heb ik begrepen, op reportage voor vanavond. Wat ben je precies aan het doen? Ja, ik was op reportage. We zijn naar een basisschool geweest in Tilburg. Want wij gaan... landelijke inzameling, dat gaat dan via het Rode Kruis. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel lokale kleine initiatieven. En dus ook een basisschool hier in Tilburg, een islamitische basisschool, waarvan de kinderen flessen inzamelen en langs de deuren gaan om geld op te halen. Om zo kracht bij te zetten, ook aan mensen te inspireren van, kijk, je hoeft niet iets groots te doen. Je hoeft niet gelijk een soort van een hele tentenkamp op te kopen. Je kan ook gewoon een paar euro doneren en dan is het ook heel goed. En dat doen de kinderen ook. En dat is heel inspirerend. Alle kleine beetjes helpen dus eigenlijk. Maar weet je wat ik me wel iedere keer weer afvraag? En die vraag komt iedere keer weer voorbij. Hè, met iedereen waar ik over praat. Over deze ramp en inzamelingsacties. Toch gaat Marokko erg selectief om. Hè, met het toelaten van buitenlandse reddingsteams. Heb jij enig idee waarom de hulp zo in dat land zo stroef gaat? Waarom ze dat zo moeilijk over doen? Ja, ik kom ook niet verder dan speculeren. Er zijn natuurlijk heel veel geopolitieke redenen die door kolonisten uit de regio ook vaak worden geuit. Dus dat natuurlijk met Frankrijk en erkenning van de Westelijke Sahara. En er zijn heel veel redenen die zouden kunnen, maar het is allemaal speculatie. Vanavond aan tafel zit wel de hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. Die kan al meer duiden, want die heeft daar direct mee te maken gehad natuurlijk. We hebben twee correspondenten. Eentje van de NRC en eentje van de NOS. En zij zijn net allebei teruggekomen uit het rampgebied. Mm. En bijvoorbeeld Omeema Terhaja, zij kan ook veel meer duiden wat eigenlijk... wat er in de politiek gebeurt in Marokko nu op dit moment. Oké, dat is ook goed om te weten. Ik kan er vanavond veel meer over vertellen. Heel goed, heel goed. Dus sowieso vanavond kijken wil je meer antwoord hebben op de vraag van waarom het dus zo stroef verloopt met de hulp in het land. Vanavond, je noemde Rode Kruis al, hè? Wat kan deze hulporganisatie doen met het geld dat straks wordt gedoneerd? Wat ze in ieder geval kunnen doen is, en dat is eigenlijk wat mensen zeggen van ja, acute hulp, het is alweer een week geleden, maar het gaat veel verder dan acute hulp. Want je moet denken aan faciliteiten, kampen, want huizen zijn ingestort, dus moeten kampen worden gebouwd, er zijn medicijnen nodig. Heel veel medicijnen zijn moeilijk om aan te komen in Marokko, dus daar is geld voor nodig. Mentale zorg, psychische zorg, fysieke zorg. Het gaat nog zo'n tijdje door. Wederopbouw, betere infrastructuur bouwen, betere logistiek bouwen, betere wegen bouwen. Dus ook voor de toekomst. Dus voor de toekomst, de huizen terugbouwen in het gebied en zorgen dat ze dit aan gaan kunnen wanneer dit nogmaals gaat gebeuren. Ja. Dus daar is gewoon heel veel geld nodig. Want het gebied wat is getroffen is ook een van de armste gebieden van het land. En het is eigenlijk ook logistiek gezien was het slechtste plek waar het kon gebeuren in Marokko. Omdat het rechtstreeks was midden in de Hoge Atlas. Mm. En dat is gewoon erg moeilijk begangbaar. Dus dat maakt het nog lastiger. Ja, zuur inderdaad. Ik wil je bedanken. Sahil Ammar Aissa, de speciale televisieuitzending Samen voor Marokko is vanavond om 9:30 te zien op NPO 1. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, wie betaalt het collegegeld van Oekraïnse studenten? Die vraag houdt de gemoederen flink bezig nu honderden Oekraïnse vluchtelingen zich melden bij diverse onderwijsinstellingen in Nederland. Nou, het Rijk financiert deze studiekosten niet en ook verschillende universiteiten en hogescholen weigeren om hun portemonnee te trekken. Het gevolg is dat Oekraïnse studenten in Nederland vanaf dit studiejaar duizenden euro's aan collegegeld zelf moeten gaan betalen. Aan het Harthof, u bent bestuurslid van de Haagse Hogeschool. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja, Oekraïnse studenten die vallen dit studiejaar dus onder de normale regeling van studenten buiten Europa. Even voor onze beeldvorming. Hoeveel moeten Oekraïnse studenten nu betalen om in Nederland te kunnen gaan studeren? Doorgaans is het zo dat Nederlandse studenten en studenten die uit Europa komen het wettelijk vastgesteld collegegeld betalen. Dat is dit jaar 2314 euro. Mm-hmm. Wanneer je daar geen recht op hebt, net als heel veel andere internationale studenten die ervoor kiezen om in Nederland te komen studeren van buiten de Europese Unie, betaal je het instellingstarief, zo noemen we dat. Ja. Dat is het tarief van eigenlijk de werkelijke kosten van het onderwijs. En voor de meeste studies Kan een klein beetje verschillen. Ligt dat rond de 10.000 euro. Dus meer dan het viervoudige. Zo. Dan hetgeen dat ze zouden betalen wanneer ze in die zin als Nederlander gezien zouden worden. Dat is nogal een verschil inderdaad. Dat is een groot verschil, ja. Wat zijn de gevolgen hiervan voor deze studenten? Nee, die gevolgen die zijn heel erg concreet. Kijk, dit zijn mensen die vorig jaar of in de loop van het afgelopen jaar naar Nederland zijn gekomen. En proberen hier iets van een leven op te bouwen. Terwijl ze vaak nog familie hebben in Oekraïne. Veel zorgen daar. Alleen we hebben het hier over 17, 18, 19, 20-jarigen. Die het talent en de ambitie en de intelligentie hebben om te studeren. En waarvan je eigenlijk niet wil dat hun leven stil komt te staan. Ja, want dat is het dus echt concreet. Hè? Je leven staat gewoon stil. Want je kunt dus niet gaan studeren. Nou ja, als het verschil is 2300 euro. Want ja. Mensen, Oekraïners mogen werken hier in Nederland. Mm-hmm. Of de kost van 10.000 euro per jaar. En dat is natuurlijk niet voor één jaar, maar ieder jaar opnieuw. Dat zou ook voor heel veel Nederlanders het verschil kunnen betekenen tussen wel kunnen studeren of je dat niet kunnen veroorloven. Ja. Dus ook voor Oekraïners hier in Nederland. En dat is zeker niet te overbruggen met een bijbaantje er nog naast. Ik denk voor de meeste mensen niet, nee. Nee. Nou spraken wij vanochtend ook met Magdalena. Zij is gevlucht vanuit Oekraïne en studeert aan de Haagse Hogeschool. Zij krijgt zelf wel korting vanuit de school en is daar heel blij mee. For me it means that my university takes care of me and they want me to continue studying. And they do understand that it may be very complicated right now for Ukrainian students. First of all, it was a guarantee for me that I can continue my study and I don't have to worry about that. And second of all, it was just a sign that they actually care. Ja, ze zegt eigenlijk, ik ben er heel erg blij mee dat dit kan. En dat jullie je er ook om geven aan het hart. Want we hebben het over uw school. Uw school besloot wel om uit eigen zak het collegegeld voor Oekraïnse vluchtelingen te financieren. Waarom heeft u daar eigenlijk voor gekozen? Waarom kiest uw school daarvoor? Nou ja, het belangrijkste argument gaf ik eigenlijk net al. En dat is dat je wil dat hun leven niet stil komt te staan. Ja. Kijk, als Haagse Hogeschool hebben wij een traditie van werken aan rechtvaardigheid, aan inclusie. Juist in de stad van vrede en recht als Den Haag. Jawel, maar er zijn heel veel andere scholen die het niet doen. Dus. Nee, dat klopt. En het was ook geen makkelijke afweging. Omdat je kijkt wat is fair. Ook fair voor andere studenten, internationale studenten of andere vluchtelingen. Mm-hmm. Maar er zijn wel een paar verschillen waarvan wij vinden dat het deze keuze rechtvaardigt. Niettemin zijn we van mening dat dit eigenlijk niet op ons bordje zou moeten liggen. Alleen voor dit jaar vonden wij niet dat we opnieuw daar die Oekraïense studenten van de dupe van konden laten zijn. En dan om hoeveel studenten gaat het dan in Den Haag? In ons geval hebben wij in totaal rond de 200 Oekraïense studenten, waarvan er ongeveer 100 dit jaar zijn begonnen met studeren. Ja, en hoeveel gaat u dat kosten? Nou, dat kun je uitrekenen als de kosten van onderwijs rond de 10.000 euro zijn. Ja. Leggen we zo rond te zeggen even 7.000 euro per student op toe. Maar we hebben dat ook gedaan, eigenlijk ook vanuit de overtuiging, maar ook het vertrouwen dat op enig moment ook de politiek Den Haag hier wel een keuze in maakt. Want dit is natuurlijk wel een probleem wat zich opbouwt, omdat er ieder jaar opnieuw een cohort nieuwe studenten zal starten. En laten we eerlijk zijn, we hebben ook niet de indruk dat het conflict in Oekraïne heel snel opgelost zal zijn. Nee, maar dit jaar kost het u in ieder geval 7 ton. Rond zo'n bedrag, als we dat even zo uitdrukken. Ja, dat gaat u toch ergens ook voeden, neem ik aan. Nou ja, binnen het totaal vinden wij dat wij dit nu moeten doen. Alleen ja, u vindt ook dat niet u het moet doen, maar gaat het ook wel voelen, toch? Ergens in nou ja, de begroting of niet? Totale begroting, neem je dat mee. En die studenten die studeren al, die zitten in de klasse. Mm-hmm. Blijft staan dat als je dit jaar na jaar na jaar doet, dat je dat wellicht niet vol kan houden. Dus we hebben hier nog geen voorschot genomen of wij dit ook kunnen blijven doen. We zouden het wel willen, maar het moet wel uit te leggen zijn. Daarom begrijp ik ook heel goed dat andere instellingen een andere afweging maken. Die is ook heel legitiem. Want waar zou het dan ten koste gaan dan? Onderwijskwaliteit? Als u dit jaar in jaar uit zou moeten blijven doen? Nou ja, uiteindelijk geef je als hoogonderwijsinstelling natuurlijk je budget uit aan onderwijs, aan onderzoek, aan faciliteiten voor je medewerkers. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk in de grote hoop op. Alleen we vinden oprecht dat dit eigenlijk een vraagstuk is wat in Den Haag thuis hoort. Precies om deze reden die u nu noemt. Nou, laten we naar Den Haag gaan, want ik heb ook contact met Lisa Westerveld. Zij is Kamerlid van GroenLinks. Mevrouw Westerveld, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u dient vandaag opnieuw schriftelijke vragen in over deze kwestie. Wat is eigenlijk uw doel? Nou, ik zou eigenlijk willen dat er een landelijke regeling komt voor alle studenten uit Oekraïne. Want meneer Harthof zei het wel heel goed. Mm-hmm. Sommige internationale studenten kunnen de keuze maken om in Nederland of in een ander land te gaan studeren. Deze jongeren uit Oekraïne die zijn in Nederland, die zijn gevlucht. En dan vind ik dat wij ook de taak hebben om ervoor te zorgen dat hun leven niet stilstaat. En dat ze gewoon hun opleiding kunnen afmaken. Ja, maar goed, ik zei niet voor niets dat u opnieuw schriftelijke vragen indient. Want in juni zei demissionair minister Robert Dijkgraaf nog dat hij dus niet van plan is om een algemene regeling in te voeren. Even ter verduidelijking. Ja. Volgens de minister kunnen opleidingen zelf beslissen om een uitzondering te maken voor studenten in een bijzondere situatie. Waarom zou minister Dijkgraaf nu wel bijdragen draaien bij deze nieuwe schriftelijke vragen? Ja, nou ja, allereerst denk ik omdat hij toch wel een minister is die hart heeft voor onderwijs, die hart heeft voor studenten. Ik heb ook de indruk dat het niet per se de minister zelf is die hier een probleem van maakt, maar dat het vooral in het kabinet een probleem is. Omdat migratie is natuurlijk ook de reden dat het kabinet gevallen is. Maar toch vind ik het echt onze taak van de overheid en niet van de individuele instellingen om ervoor te zorgen dat er een regeling komt, zodat alle Oekraïnse studenten gewoon tegen het normale collegegeld, dat ook Nederlandse studenten en andere Europese studenten betalen, kunnen studeren. Want het dilemma is, als je het overlaat aan individuele instellingen, mm-hmm. is dat dat natuurlijk ook weer een aantrekkende werking heeft. Dat ik verwacht dat heel veel Oekraïnse studenten zullen kijken, waar is het collegegeld laag? Die gaan precies aan die hogescholen universiteit studeren. Waardoor precies die hogescholen en universiteiten die het goede voorbeeld geven, daar ook inderdaad flink de portemonnee voor zullen trekken. Dat gewoon op via landelijke regeling, is mijn oproep. Meneer Harthof, maakt u zich daar ook al zorgen over? Een aanzuigende werking, als ik het zo mag noemen? Ja, dat kan een effect zijn. Waar ik me meer zorgen om maak, is eigenlijk de situatie van ongelijkheid die we hier creëren. Want Oekraïense mensen wonen natuurlijk verspreid over Nederland. In sommige regio's zullen instellingen deze keuze wel gemaakt hebben, bij anderen niet. Je hebt niet altijd de mogelijkheid om ook ver te reizen voor studie. Dus ik denk, zoals wij ook voor Nederlandse en Europese studenten een vorm van gelijkheid creëren, ondanks de goede bedoelingen en intentie van de minister, creëert hier onbedoeld, denk ik, ongelijkheid voor Oekraïense studenten. En ik denk dat dat een extra reden voor hem zou moeten zijn om hier een gelijk speelveld te creëren, door dat toch in Den Haag te regelen, eigenlijk zoals mevrouw Westerveld ook zegt. Ja, over gelijk speelveld gesproken. We hadden het er net over, andere onderwijsinstellingen geven geen korting. Ja. Zij zeggen dus eigenlijk, van ja, net zoals wat u zegt, het Rijk moet dit betalen. Zij geven bewust geen korting omdat ze gewoon een statement ook willen. Ze zeggen eigenlijk, we willen de druk opvoeren, ook richting de minister. Zou het niet slimmer zijn om solidair te zijn met die andere onderwijsinstellingen en ook gewoon geen korting te geven? U bent nu net die uitzondering op de regel, lijkt het. Nou, wij zijn niet de enige. Er zijn een aantal hogescholen en universiteiten die dat doen. En nogmaals, ik heb respect voor elke afweging die je maakt, want die is heel erg legitiem. Mm-hmm. Volgens mij dat statement is afgegeven, ook door de koepelorganisaties, Vereniging Hogescholen en UNL voor de universiteiten. Volgens mij zijn we vrij eensluidend in het signaal, regel dit goed. Alleen tegelijkertijd zijn wij degene die onze eigen studenten in de ogen aankijken en zien wat het effect daarvoor is. En dat maakt dat wij nu dit besluit als Haagse Hogeschool wel genomen hebben. Maar niettemin blijft staan dat wij vinden dat dit landelijk geregeld moet worden. Dus nogmaals, wij ondersteunen ook wel degelijk de oproep van mevrouw Westerveld. Goed, we gaan zien wat de uitkomst daarvan gaat zijn. Arend Harthof, bestuurslid van de Haagse Hogeschool, en Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks. Dank jullie wel voor de toelichting. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Zie jij ook wel eens gezichten in voorwerpen, bijvoorbeeld in een geroosterde boterham of in een wolk? Nou, het zou kunnen zijn dat je dan net bevallen bent, want vooral kersverse moeders die zien snel ergens gezichten in. En wetenschappers hebben ontdekt hoe dat kan. Nou, het wordt dus veroorzaakt door het hormoon oxytocine. Dat zorgt onder andere voor een goede hechting met de baby. Fijn dat dat nu opgehelderd is. Dus je kunt gewoon de schuld geven aan de hormonen als je weer eens een stopcontact complimenteert met zijn mooie ogen. Nu Unplugged, Danny Vera. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij toen jij me zei, ik zie je zitten. En de zon die scheen een beetje meer die eerste keer met jou. Alle vogels floten steeds die melodie en ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Elke dag is een wonderdag. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn. Sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer leef als eerst. Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij. Dus ik wil mijn hele leven bij je zijn. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je oog? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen? Voor geen dag. Het origineel is van Koos Albers, maar net zo mooi, Danny Vera, Zijn het je ogen. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, bestaat de Good Old Schoolkrant anno 2023 nog wel? Ja, op papier eigenlijk niet meer. Maar nu is er de schoolpodcast. Straks hier leerlingen en een docent over deze eigentijdse manier van schooljournalistiek. Wat heeft die schoolkrant een hoop mensen op weg geholpen trouwens, hè? Wie heeft er niet voor geschreven? Ik kijk hier even om me heen. Ja, ja? Kees, jij ook? Ook voor geschreven? Zeker. Ik ook. De Janus in Haarlem. Oké, de Schutter in Hilversum. Ja, voor politici tot de roddelkoningen en van talkshow-hosts tot cabaretiers, zoals je net al hoorde. Toen ik 16 was, zat ik in de schoolkrant natuurlijk. En toen gebruikte ik dat om me overal naar binnen te zwijnen om met mensen die ik bewonderde te praten. Ik was redacteur van het schoolblad voor het Triniteit Lyceum, waar ik toen in de tweede klas zat. En het leek de redactie, dat was ik, een goed idee om Godfried Bomans te interviewen. Ik zat niet in de redactie, maar ik weet van meneer keek ze ook altijd naar mij. Als er iets geschreven moest worden, dan zei ze, Emiel, doe jij dat maar. Interviews gedaan voor de schoolkrant. Hele goede artikelen waren dat. NPO Radio 1. Ja, nu niet de schoolkrant, maar een NOS-journaal met Sid van der Linden. In meerdere gevangenissen gelden extra veiligheidsmaatregelen na de aanhouding van Ridouan Taghi's zoon. Volgens het Parool mogen gevangenen die bij zijn organisatie horen minder vaak hun cel uit en minder bezoek ontvangen. De politie zou onrust verwachten door de arrestatie. De oud-voorzitter van de Europese Commissie Juncker adviseerde Nelly Kroes om haar lobbywerk voor Uber niet officieel te melden. Kroes zette zich in 2015 en 2016 in voor het techbedrijf. Ze probeerde toestemming te krijgen, maar zette de officiële procedure stop na het advies van Juncker, meldt Follow the Money. In België is voor de 6e keer in korte tijd een basisschool in brand gestoken. De autoriteiten houden rekening mee dat de branden te maken hebben met seksuele voorlichtingslessen. Ouders zouden op sociale media boos zijn gemaakt met nepnieuws over deze lessen. En in Brazilië zijn 3 aanhangers van oud-president Bolsonaro veroordeeld voor het bestormen van overheidsgebouwen. Ze krijgen celstraffen van 14 tot 17 jaar. Het zijn de eerste 3 veroordelingen voor de aanval op onder meer het Braziliaanse parlement. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, ik kreeg net een vraag binnen. Heb jij wel eens files voor de schoolkrant geschreven? Nee, ik heb wel. Ik maakte altijd de voorkant voor de schoolkrant. Alle illustraties deed ik ook. Kijk, verborgen talenten. Oké, ja. Die files dan maar, Erwin. Ja, daar ben ik echt goed in. Op de A16 Belgische grens richting Breda. 4 kilometer file tussen de Belgische grens en Knoop het Galder. 10 minuten is de vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort. Een kwartier extra tussen Afrit den Dolder en Leusden-Zuid. 7 kilometer en dat door een kapotte auto op de rechterrijstrook. Op de N7 de Duitse grens richting Groningen. Bij Knoop het Euvelgunnen is een vrachtwagen gekanteld. De weg is helemaal dicht. Volg de omleiding genaamd U77. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En hij zit hier naast me, Kees van Amstel. Vorige week vrijdag, 1 dag voordat de dagelijkse blokkade op de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion begon, stond dit bericht op Twitter, sorry, X, van een zekere José Duindam. Morgen ben ik jarig, ik word 50. In plaats van dat met vrienden te vieren, sta ik in Den Haag. Laat ik me horen voor een einde aan fossiele subsidies. Hoop dat ik, als ik 80 word, we er alles aan hebben gedaan om de aarde leefbaar te houden. Hashtag A12, hashtag Extinction Rebellion. Met daaronder een plaatje met stop fossiele subsidies. In de regel krijg je daarop 2 soorten reacties. Of je vindt het hartstikke goed dat José actie onderneemt tegen de opwarmende aarde. Of je vindt dat José iets te veel te koop loopt met haar klimaatstrijdlust. Kijk, mij is deugen. Wat geen stijl narcistivisme noemt. Oh, heb je je verjaardag opgeofferd voor het klimaat? Och, meid, wauw. Hey, het is niet dat je een nier hebt afgestaan, hè? José was misschien even vergeten dat Twitter, sorry, X, onverbiddelijk is. Want een aantal dagen daarvoor had ze getwitterd, sorry, geïxt. De wasmachine draait, de koelkast is weer gevuld. En met de jetlag nog in mijn lijf kijk ik terug op 3 geweldige weken. Zo fijn dat ik deze ervaring de wereld van de kinderen wat groter kon maken. En dan daaronder een aantal prachtige foto's met haar kinderen in Thailand. Met een jetlag nog van het vliegen stond ze op de A12. Voor wie Twitter, sorry X, niet kent, nou dan komen de beren uit hun holen. De pot met pek wordt opgewarmd. José werd virtueel kaal geschoren en op een kar door het Twitterdorp, gereden. Ik heb er heel veel discussie over gehad. Een goede vriendin van me zei ook, ja, ik ben veganist. Moet ik me nu elke dag verantwoorden voor mijn leren bank? Hoe perfect moet je zelf zijn voordat je iets mag roepen over het klimaat? Mag Gerrit Hooghiemstra zich ooit nog op Schiphol vertonen? Ja, en dan gaat het veel over deze dame. Chris van Houten is vandaag aangehouden op de A12 in Den Haag, waar ze meedeed met de blokkade van de snelweg door Extinction Rebellion. Carries van Houten was er helemaal klaar voor, volgens Shownieuws. Ze heeft zich helemaal voor klaargemaakt. Op haar nagel stond het woord rebel met Extinction Rebellion logo erop. Op je nagel rebel schrijven, Carries, you go girl. Gelukkig liep het weer met een sisser af voor de beroemde witte actrice. Oké, en krijgt ze nu een strafblad? Nou ja, dat is dus niet het geval. Ja, witte, want het werd nog ingewikkelder. Want toen zeiden een aantal mensen van kleur, als wij zwarte mensen dit zouden doen zonder white privilege, zouden wij niet zo makkelijk mee wegkomen. Die luxe van je vrijblijvend laten arresteren hebben wij niet, witte Carries. Ja, actie voeren in 2023 is nog niet zo makkelijk. Zelfs bij Shownieuws hadden ze hun bedenkingen over de dubbele moraal van Carries. Dus ze kan nog gewoon heen en weer blijven vliegen naar Australië? Ze kan gewoon naar de vriend toe, Guy Pearce. En ze kan nog naar Amerika voor filmrollen. Dus er is niks aan de hand. Dat kan dan wel qua milieu. Ja, want Carries is behalve de bekendste A12 asfaltplakker, volgens Story hoofdredacteur Guido den Aantrekker, ik gebruik alleen maar betrouwbare bronnen, hè, skipper bij de KLM. Dat is een super exclusief clubje frequent flyers, nog boven silver, gold en platinum elite status. Je komt daar alleen in op uitnodiging en je hebt zeer exclusieve KLM privileges. Waarschijnlijk vecht er iemand in het blauw aan je boord je billen af met satijnen lapjes. Iemand blaast op je lepel als het eten te warm is en iemand kriebelt lekker aan je rug als je niet kan slapen. Kijk, ik zelf geloof niet in die blokkade op de A12. Maar ik heb wel een tip voor Extinction Rebellion. In plaats van illegaal een snelweg blokkeren, kunnen jullie beter in de gemeenteraad proberen te komen. De gemeente Amsterdam besloot een maand of wat geleden een van de belangrijkste verkeersaders in Amsterdam af te sluiten met betonblokken. Gewoon, als milieuexperiment. Wekenlang files en opstoppingen, een ramp voor politie en ambulances. Geen enkel alternatief bieden, maar ja, wel geheel legaal. Ik geef het maar mee, hè. Mooi, hè, democratie. Want wil je niks met klimaat, dan is er ook nog altijd Thierry Baudet. Wij voelen voor Democratie de enige partij die fundamenteel wil stoppen met alle klimaatplannen. Fundamenteel niks doen. Dat is een mooie slogan voor zijn partij. Maar Kees, met je grote waffel, wat doe jij dan eigenlijk voor een beter milieu en klimaat? Huh? Ik douche beduidend korter. Ik fiets veel vaker. Ik heb besloten veel minder kleding te kopen. En ik heb dit jaar nog niet gevlogen, Carries. Ja. Maar ik rij wel in een diesel en ik hou van carbonaatjes. Nou, brand me los, Twitter. Sorry, X. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De meerslag, vierslag, damslag. Ja, doet je misschien eerder denken aan oefeningen in het zwembad. Maar toch zijn het echt onderdelen van tactieken in de damsport. Wouter Sipma is een dammer van het allerhoogste niveau. Van 28 september tot en met 13 oktober laat hij met 5 andere Nederlanders op het wereldkampioenschap zijn hersenen kraken. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Ja, we kunnen er bijna niet omheen. Hè. Ik zag voorbij komen. Heel leuk filmpje van jullie, dat jullie regelmatig in de sportschool staan. Maar echt, met enorme gewichten daar staan te trekken. Maar dammen is toch een denksport? Hoezo in die sportschool? Ja, zeker. Dammen is natuurlijk een denksport. En in de basis gaat het om je hersenen. Ja. Zo goed mogelijk trainen. Maar het toernooi in Curaçao, het WK, duurt 19 rondes. 16 dagen aan één dammen. Mm-hmm. Dus het is ook een uitputtingsslag. En daarvoor moet je fysiek gewoon top fit zijn om het ook qua concentratie vol te kunnen houden. Dus vandaar dat we ook zorgen dat we fysiek in orde zijn. Aha. Hey, ter voorbereiding zijn jullie met de mannen ook op trainingskamp naar Sicilië geweest. Hè? Waarom juist daar? Nou, kijk, in Curaçao is het natuurlijk de weersomstandigheden, alle omstandigheden zijn heel anders dan in Nederland. Het is er lekker warm. Het is er heerlijk. Maar ja, dat zijn wij gewoon niet zo gewend. De meeste toernooien zijn in Europa. Ja. En om toch optimaal te kunnen performen, moeten we aan die witte hitte een beetje gewend zijn, zo goed als mogelijk. Maar schets dat even voor mij. Zitten jullie dan echt gewoon buiten in de gloeiend hete zon te dammen? Hoe doen jullie dat dan daar in Sicilië? Nee, we zitten wel binnen. Ja. En als het goed is, is er wel airco. Maar ja, op dit moment weten we dat nog niet precies. En je gaat ook uit van het worst case scenario. Wat als er wel airco is, maar het uitvalt. En dat gebeurt wel eens op Curaçao, kan ik je vertellen. Ja, ik heb wel eens gelezen dat de elektriciteit uitvalt. Dus ja, okay. We willen daar zo goed mogelijk voor klaar zijn. Om ook in de hitte te kunnen performen. Ja. Nou, behoor jij met nog drie andere Nederlanders tot de absolute wereldtop, hè? Hebben jullie ook rivaliteit onderling? Nee, dat zal ik eigenlijk niet zo zeggen. Kijk, op het bord, als we tegenover elkaar zitten, dan willen we absoluut winnen van elkaar. Mm-hmm. Maar daarbuiten zijn wij echt een team, denk ik. En dat is ook waarom we die wereldtop gehaald hebben met z'n vier. Ja, maar betekent dat, Wouter, dat jij dan ook je tactieken deelt met die anderen? Nou ja, tot op zekere hoogte. Wij trainen op Papendal. Ja. Elke maand komen we drie dagen bijeen. En daarin delen we informatie. En het heeft ons zo... het levert voor ons meer op om te delen dan om alles bij onszelf te houden. Sta je sterker gewoon, dat is het. Wat bedoel je met, samen sta je sterker, maar als je deelt, dan krijg je dan feedback. Hoe werkt dat dan? Ja, precies. We laten onze partijen aan elkaar zien. We vragen de ene van, wat zou jij hier spelen? Wat denk jij dat deze stand waard is? Wat denk jij dat de beste zet is? En zo leer je van elkaar, want alle vier zijn we ook weer andere type spelers. De een is meer tactisch, de ander is meer houdt meer van risico nemen, de ander. Iedereen heeft ook weer zo zijn eigen voorkeuren. En wat ben jij voor speler dan? Nou, ik ben van nature een ontzettend risicovolle speler. Dus ik probeer altijd wat nieuws en ik weet nooit precies waar het eindigt. Maar dat vind ik juist spannend. Je probeert iedere keer wat nieuws, maar betekent dat je op de wedstrijd zelf dan ook gewoon nieuwe dingen uitprobeert? Ja, nou ja, ik heb de afgelopen jaren wel geleerd dat op de toernooien waar het om draait, om dan wel te spelen wat ik weet dat goed is. Want anders is dat inderdaad wel risicovol. En dan loop je tegen een hele laag aan en zo. Ja. Lijkt me ook dat je niet gaat experimenteren op het moment dat het er echt toe doet. Dus dat niet doe op je het WK. Niet op het WK experimenteren. Nee. Oké, goed. Even over andere denksporten gesproken. Mm-hmm. Hè? Schaken, daar moest ik meteen aan denken. En toen dacht ik aan de schandalen binnen schaken. De laatste tijd ging het zelfs om beschuldigingen van valsspelen. Luister maar even. Grootmeester Hans Niemann wordt door wereldkampioen Magnus Carlsen van valsspelen beschuldigd. De Noor trekt zich terug, suggereert vals spel. En dat dan door middel van trillingen informatie weer doorgegeven, dat er van tevoren misschien wordt geoefend van oké, twee keer trillen, twee stappen naar rechts, drie keer trillen, stappen naar links. Je kunt oortjes in die je niet ziet. Er zijn wel manieren te bedenken. Er was een streamer die maakte een soort grap dat hij een soort anale kralen gebruikte die trillen. Wouter, ik zie jou ook lachen. Maar Wouter, is dit in de damwereld ook gebruikelijk of zijn die schakers gewoon echt een volk apart? Nou, die schakers zijn wel een volk apart, maar bij ons, wij kunnen er ook wel wat van. Ik ken niet zo voorbeelden van valsspel in onze sport, maar bij het WK is het wel zo dat je wordt gecontroleerd op elektronica. Je mag geen elektronica bij je hebben. Mm. Als je zelfs maar een smartwatch om hebt, is dat al een reden om je partij verloren te verklaren. Oké. Maar terugtrekken naar de wc, psychologische oorlogsvoering bijvoorbeeld, door te laten komen, te traineren. Mm-hmm. Gebeurt dat tijdens het WK dan? Ik doe het zelf niet. Niet opzettelijk. Er zijn wel goed dat je dat er nog aan toevoegt, niet opzettelijk. Ja, maar je doet het dus per ongeluk wel eens. Ja, dat kan zo overkomen, dat weet ik niet precies. Als ik aan het spelen ben, dan zit ik in een soort trans, hyperfocus. Dus wat ik dan allemaal doe, wat mijn tegenstander kan afleiden, dat weet ik niet. Maar is er wel eens over jou geklaagd? Nou, niet dat ik weet. Oké. Hey, even de grote vraag is natuurlijk, wie maakt de grootste kans om het WK te winnen? Wat denk jij? Nou, als ik kijk op het afgelopen jaar, dan is Jan Groenendijk uit Nederland, die heeft bijna alle toernooien gewonnen waar hij aan meedeed. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de favoriet. Maar daarnaast is het spelersveld ontzettend sterk. En ik denk dat in ieder geval van de Nederlandse vier toppers iedereen het WK zou kunnen winnen. Oké. En dan is er nog Guntis Walneris uit Letland. Die is in 1994 al een keer wereldkampioen geworden. Die is altijd, altijd van de partij en altijd gevaarlijk. Mm. En er zijn nog twee sterke spelers uit de Oekraïne. Ik denk dat deze, wij vier en die drie gaan het een beetje uitmaken. Ja, precies. Nou, dan ga ik jou alvast in het papiermens heel veel succes wensen. Hopi Exito naar Curaçao. Wouter Sipma beoogt wereldkampioen dammen. Dankjewel. De Nieuwsbv. Ja, de papieren schoolkrant is passé. De schoolpodcast daarentegen is in opmars. Welkom bij de allereerste podcast, Hoezo Dat? Een docent mag op zo'n hele lekkere, stoffige stoel zitten en wij zitten maar op zo'n hout krukje. Gaat het alleen maar om respect bij grensoverschrijdend gedrag? Of is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat vind ik er ook wel bij? Soms kan het toch ook gewoon een grapje zijn, alleen dat een andere dat me verkeerd opvat, hè? Ik zit vandaag aan tafel met Tim, Thomas, Gina, Parnia. Wat is hier op school ook allemaal gebeurd? Ik heb toiletverhalen gehoord. Volgens mij is er iemand gepijpt op de wc. Gezellig. Ja. Doe het gewoon lekker thuis. Oh, ken is wel. Waar ken je hem van? Ja, van de radio. Je hoort hier allemaal fragmenten uit de schoolpodcast Hoezo Dat? Van het Brabantse Nuance College. En de makers zitten hier allemaal bij mij aan tafel. De leerlingen Tim van Gestel en Thomas Frank. En de host van de podcast, cabaretier Kai Botwitz. En docent Anneke Plompe. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Tim, ik begin heel even bij jou. Je zit het VBO T. Zeg dat goed? Ja. Het idee van de podcast komt uit jouw koker, hè? Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Eerst zou ik een schoolkrant. Ja. En dan had ik het idee had ik op tafel gelegd met een via mail. En Twan, de directie, die vond het beter als we een podcast zouden maken, omdat dat meer van deze tijd is. En hij dacht dat het meer beluisterd zou worden als een schoolkrant. Oké. Ja. En die mail waar je het over hebt, heb je die bij je? Ja. Ja, want ik zie. Oké, goed. Ja. Zou je daar eens even uit voor kunnen lezen? Want het is best een bijzondere mail. Ja, nou, een klein stukje heb ik. Geachte heer, de directeur, ik wist de naam toen nog niet, dus ik vind het belachelijk dat wij op school geen schoolkrant hebben en ik vind het belachelijk dat u niet bereikbaar bent, want als directeur hoort u er te zijn voor de leerlingen. Nou, dat had ik gestuurd. En daarna heel verontwaardigd eigenlijk, belachelijk. Maar reageerde hij meteen enthousiast, meteen? Dat weet ik niet. Ik had eigenlijk niet eens verwacht dat hij het. Ik had het via mijn Nederlands docent gedaan. Ja. En ik had eigenlijk niet eens verwacht dat ik in een vergadering zou komen met hem. Dus het was gewoon puur geluk, vond ik. Oké, daar schrok je dan misschien nog wel eens een beetje van. Ja, dat je denkt, kom maar even langs. Anneke, docent Engels en begeleider van de podcast. Jullie waren meteen enthousiast over de podcast, toch? Ja, super enthousiast. Wat hopen jullie eigenlijk dat de leerlingen eruit gaan halen? Nou, Tim kwam met het idee en wij waren het meteen helemaal met hem eens. Wij moeten leerlingen een podium geven om zichzelf te kunnen uiten, zaken bespreekbaar maken. En toen kwamen we uiteindelijk uit, de schoolkrant is dat nog wel van deze tijd. En toen zijn we op die podcast uitgekomen. En wij hopen dat in ten eerste een goede sfeer te creëren in school. En we hebben een prima sfeer, maar je moet altijd aan een sfeer blijven werken. En natuurlijk, als je meer over elkaar leert, en dat gebeurt door middel van de podcast, elkaars meningen hoort, gedachtes, dan werk je ook aan een betere relatie. En een goede relatie is natuurlijk essentieel voor een goede sfeer. Dat lijkt me wel. Ja, lijkt me wel. Thomas, de titel van de podcast is Hoezo Dat? Hoe zijn jullie op deze titel gekomen? Nou, we waren eerst een beetje aan het brainstormen voordat de podcast begon. En we waren een beetje een naam aan het verzinnen. En moesten we ook wel een beetje wat korter zijn. En we hadden allemaal wat ideeën bedacht. En Kai kwam op een gegeven moment met het idee om Hoezo Dat te doen. Dat het gewoon heel vaak werd gezegd. Als iemand eruit gestuurd van hoezo daar, snap je? Ja, ja. En dan ook zonder die thee erachter. Precies, ja, of van Brabant natuurlijk. Brabant. Dan is het ook weer zo saai natuurlijk. Aha, zodoende. Oké, Kai, we hoorden je al. Je bent cabaretier en ingevlogen dus als presentator. Hoe leid jij de gesprekken de goede kant op zonder dat de leerlingen hun vrijheid verliezen? Want dat is natuurlijk de charme van een schoolkrant, dat je zelf de baas bent. Klopt, het voelt best wel als een unieke machtspositie. Want je zit daar natuurlijk als presentator. Je kan de groep een beetje leiden. Maar uiteindelijk, het doel is om echt in het hoofd van die leerlingen te kruipen. Ik heb heel veel verschillende leerlingen aan tafel gehad. En iedereen die heeft een andere gedachtegang, iedereen die heeft een andere mening. En het is mooi om van iedereen die verschillende mening te horen. En af en toe dat clasht ook, dat hoorden we al net in de intro. Dat maakt het heel erg leuk. En dat maakt het ook afwisselend voor, denk ik, ook de luisteraar. Daarom dat de podcast nu ook zo goed werkt. Maar ook voor mij als presentator. Ja, hoezo voor jou als presentator? Ja, het is toch leuk dat je niet continu over altijd maar de schoolse zaken moet praten. Ik heb best wel de vrijheid gekregen van de directeur van de school om gewoon mijn eigen ding ook toe te passen en te doen. En ook dat ik denk van oké, ik zou dit graag willen weten. Of hoe werkt dit bij jou? Of dat voorbeeldje wat je net al hoorde van er is iets gebeurd op het toilet. Dat gaat rond. Dan wil ik daarop inzoomen bijvoorbeeld. Ja, ik heb geen script van de directie. Precies, maar dat maakt het ook weer interessant. Heel goed, oké. Nou, laten we gaan luisteren naar een paar van die pareltjes. Tim, in dit fragment ga jij in gesprek met maar liefst 3 van je exen. Ja. Prachtig. Eén van hen geeft jou wat relatieadvies. Ik ga een tip geven. Vind niet iemand te snel leuk. Laat het nog even zo'n beetje gaan en kijk. Want anders, dan zeg je, ik vind je leuk. En dan vindt de ander jou misschien net niet op die manier. Maar dan wilt hij je hart niet breken. En dan gaat hij erop in. En dan is het zeg maar van ook wel kut voor jou. Snap je? Dit is prachtig. Ja, dit is geweldig. Maar dan wil ik wel even van jou weten, Tim. Ben je zo snel verliefd? Nee, dat valt reuze mee. Dat is alleen een versiertruc. Kom maar aan. Wat? Een versiertruc? Versiertruc, ja. Dus je bent niet echt verliefd, je wil ze gewoon regelen? Ik heb nu een nieuwe vriendin, dus dan moet je even... Maar hoe lang duurt dat nog? Dat is de grote vraag. Ik denk dat je daarop kunt gokken hoe lang het duurt. Ja, een beetje vier. Maar we vinden het allemaal prachtig. En dat komt ook omdat je je eigenlijk kwetsbaar opstelt. Dat is zeker waar, het is toch een risicootje wat je neemt. Ja, en het is een kleine school, dus iedereen kent elkaar. Thomas, ik zie jou knikken. Het is inderdaad een hele kleine school die we hebben. Het is van 700 leerlingen of zo in een heel klein gebouw. Dus iedereen kent elkaar gewoon bijna. En hoe reageren ze dan op een schoolplein of in de gangen hierop? Heb je veel commentaar gekregen? Dat valt reuze mee, hoeveel commentaar je erop krijgt. Dus je bent best open en vrij om te zeggen wat je wil. De leerlingen die trekken er gelukkig niet zo heel veel van aan. Maar... Daar de rand wordt er wel af en toe een beetje geroddeld. Dus, ja? Zijn er nieuwe roddels voor jou dan gaande? Naar aanleiding hiervan? Nee. Thomas, niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Hey, wat heb je trouwens aan het advies van je exen gehad? Nou, niks eigenlijk. Nou, ik heb er misschien wel wat aan gehad, maar ik heb er niks mee gedaan. Laat ik het zo zeggen. Je hebt er niks mee gedaan. Je hebt het naast je neergelegd. Ja. Oké. Een serieuzer onderwerp wat ook voorbij komt in de podcast. Geweld. Een van de best beluisterde uitzendingen trouwens. Is het normaal als jongere dat je jezelf verdedigt met een mes als er anderen met messen rondlopen? Geef je een mes niet, maar sommige dingen kan nog wel. Wat? Een boksbeugel of zo. Boksbeugel kan, oké. Ja, ja, of niet. Gewoon niks, feest op feest of niet. Ja, kun jij vinden, maar... Ja, ik vind een mes niet. Maar waarom een boksbeugel wel? Ja, ik weet niet. Kun je toch harder mee slaan? Juist, omdat dat moet. Je moet harder slaan als je aan het vechten bent. Aansteken. Ja. En aansteken. Ja, ik kan ook. Hoe bedoel je een aansteken? Ik weet niet wat je doet. Vasthouden, dan heb je meer... Komt hij harder aan? Ja. Weet ik niet. Ja. Nooit geweten. Nooit geweten. Nooit geweten dan? Nee, dat was voor mij was dat helemaal nieuw. Nee, nooit met een aansteker in je hand. Nee, ik ben niet zo van het vechten. Nee, het is best wel shocking wat ik hier hoor. Maar tegelijkertijd denk ik, het is wel de best beluisterde uitzending. Hoe kan dat, Thomas? Meer omdat er best wel veel geweld is op scholen. Natuurlijk zijn gewoon jongeren die natuurlijk ook gewoon ruzies met elkaar hebben. En dan is het meestal... Wordt het meestal eerst een beetje bekvechten. En daarna wordt het meestal wel gevochten. En bij sommige mensen is het dat het met de vuist wordt gedaan. Maar er zijn echt wel momenten, zie je ook meer ook op het nieuws heel vaak... dat het gewoon met wapens bijvoorbeeld ook kan gebeuren. Ook bij jullie op school? Nee, binnenschool is meestal binnenschool, wel... Nee. Ik wil ook de belangrijke kanttekening is... we zijn geen criminele school. Dat is niet elke dag een vechtpartijtje... maar dat er zo'n onderwerp wordt besproken en dat leeft. En op dat moment, ik weet niet hoe lang dit geleden is... ook even uit mijn hoofd. Maar dat is dus iets wat speelt en deze jongeren die zitten daarmee... en ik ondervraag ze daarover. En je krijgt een eerlijke mening die ze misschien niet aan een docent zouden geven... maar mij als in hun hoofd buitenstaander... die even een podcast kan presenteren wel. Maar Tim, waarom zitten jullie er dan mee? Als het niet op jullie school gebeurt? Nou, de knokpartijtjes die zijn er wel op onze school. Alleen na schoolse gevechten, daar merken wij helemaal niks van. Nee, maar het is ook na schoolgevechten is ook niet in de buurt van school. Maar die dingen kunnen wel gebeurd zijn op school. Oh zo. Het komt ook veel in het nieuws voorbij, inderdaad. Ook wat jij zegt, Kai. Boksbeugels, aansteeks, blote vuisten, messen. Wist jij trouwens dat dit speelt onder de leerlingen, Anneke? Nee. Niet dat deze items er liggen, maar wel dat ze zich daar zorgen over maken. Of dat ze erover nadenken. Ja, ik wist dat het speelde, maar hoe dat het vervolg werd in die opname, daar ben ik ook wel van geschrokken. Ja? Ja. Waar schrok je dan precies van? Nou, die boksbeugel dan, dat dan wel kan en een mes vonden ze dan niet. Maar er wordt op een gegeven moment ook in diezelfde opname iets verteld over als ik in de supermarkt sta, hè, daar werd net nog over. En ik dring voor, wat doe je dan? Ja, nee, dan zei een van die jongens, zei hij, dan sla ik of dan doe ik. Meteen. Wauw. Oké. Meteen de vuist erop. En het mooie is wel, tijdens zo'n opname, dan gaat Kai, die vraagt verder. Ja. Maar waarom dan? En kun je het ook niet anders oplossen? Mm-hmm. Waardoor dat ook weer bespreekbaar wordt. Ja. En die jongens tot nadenken aanzet en de luisteraars ook. Ja. Precies. Want wat doe jij dan met deze informatie die je dan als docent nu via de podcast binnenkrijgt? Ik bespreek het na in de lessen. Ja. En ja, de verschillende onderwerpen. Hè, geweld werd heel goed beluisterd. Was heel populair om er de dagen daarna over te hebben. Sommige items wat minder. Maar wat je overal merkt, is dat de communicatie naar mij, wat ik ervaar als docent, opener wordt. Mm. En dat is, ja, dat is een heel mooi iets. Precies wat je doel ook was. Hè? Het gesprek is dus hierover geopend. Juist. Zijn er nou ook grenzen aan hoe ver je wil gaan in zo'n podcast? Nee, kijk, we gaan niemand shamen, blamen. We gaan niet mensen naar beneden halen, pesten, plagen. Dat wil ik ook niet en daar probeer ik ook altijd. Het moet persoonlijk blijven en mensen moeten zich veilig kunnen voelen om alles te zeggen wat ze willen en denken in die podcast. Dus dat kan over discriminatie gaan, racisme, dat kan over geweld gaan, seksualiteit. En als de microfoons eenmaal uitstaan van tevoren, zeg ik ook altijd, jongens, als dit afgelopen is, dan blijft dit ook hier en het gaat wel naar buiten met de podcast, maar we gaan niet nog met z'n allen lopen roddelen in die dan ontstaat er een negatieve sfeer en dan gaat ook, denk ik, de podcast minder populair worden op school en dat wil ik ook niet. Oh ja, zijn jullie tevreden met deze manier van werken, Tim en Thomas? Zeker. Ja, wel. Ja? Of voel jullie ergens ook dat je denkt, nou, ik zou toch wel even een apart rubriekje willen hebben? Had je vroeger ook altijd in de schoolkrant toch een leuk rubriekje met wat roddeltjes erin? Nee, dat hoeft van mij niet. Nee, niet echt. En we hebben bijvoorbeeld ook een TikTok-account. Ja. En daar... Nu komt het. Dat wordt, want natuurlijk, de jongeren... Ja. Meestal bij ons op school wordt het niet per se de podcast op Spotify heel veel geluisterd, maar juist heel veel stukjes van TikTok. Want iedereen zit natuurlijk op TikTok. En dat krijg je dan op je For You page, want iedereen dat repost. En ja, dan krijg je echt wel reacties over dingen die bijvoorbeeld zijn gezegd in de podcast. Ja, maar jullie houden dus eigenlijk journalistiek gewoon heel zuiver, begrijp ik. Kijk, nou, maar ik ben serieus trots, want dit is toch wel een hele uitgang als ik het vergelijk met vroeger. Wat zijn jullie ambities dan, Tim? Boah, van wat ik later zou willen worden? Ja, of zoiets? Ga je later je beroep hiervan maken? Podcast nee, dat, maken? Dat hoeft van mij niet. Nee? Ik ben gewoon veel bezig met media. Alleen, nee. Media. Okay. Pas op, hè, voor Goed om weg. En Thomas, jij? Ja, ik werk nu meestal, help ik ook gewoon mee achter de schermen. Ja. En ik zal dat later zelf ook, wil ik dat waarschijnlijk ook gaan doen. Achter de schermen? Ja, een beetje AV-specialist opleiding wil ik gaan volgen. AV-specialist, oké. Dat ben ik eigenlijk gewoon van plan. En dit is ook een beetje om gewoon in je portfolio te doen. Ja. Anneke, gaan jullie de podcast in de lucht houden? Ja, zeker. Tot forever? Nou, in ieder geval komend jaar. Ja. De eerste week van oktober hebben we weer de eerste donderdag van oktober. Ja. Dan komt de volgende aflevering van het volgende seizoen online. Ja, goed. Heel goed. We gaan er allemaal naar uitkijken. Tim, Thomas, Kai en Anneke, dank jullie wel voor dit gesprek. Het nieuwe seizoen van de Schoolpodcast Hoezo? Dat begint dus in oktober en is te luisteren via Spotify. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Sommige mensen vinden dit meer zoet. Nou, ik hou van zoet. Ja. Ik heb ook honing in mijn thee. Met bijzondere gesprekken. Gaan we die maan koloniseren? Nou ja, ik vind dat niet zo'n heel fijn toekomstvisioen eigenlijk. Onmisbare wetenswaardigheden. Darwin, zijn hele evolutietheorie, is gebaseerd op snavels. En elke week de column van Peter Heerschop. Ajax heeft een begroting van 180 miljoen. En Excelsior van 12 kratjes chocomel en een doos gevulde koeken. Agrotros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, je weet het, hè. De lijsttrekkers gaan op campagne. En dus zullen de spotjes, speeches en media-optredens ons om de oren vliegen. Hoe gaan de nummers 1 zich profileren? Wat is toch het geheim van een goede campagne? Nou, dat bespreek ik zometeen met campagne-expert Mark Oosterhout. En natuurlijk onze politieke duider Peter Kay. Maar nu eerst. Wiet is binnenkort legaal verkrijgbaar. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal met Sid van der Linden. Het wiet-experiment van de overheid begint op 15 december. De proef waarbij legale telers wiet aan koffieshops mogen leveren wordt al jaren voorbereid en uitgesteld. Koffieshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Met het wiet-experiment wil het kabinet nagaan of legaliseren mogelijk is, met als doel de markt uit het criminele circuit te halen. In december beginnen twee telers die zullen leveren aan koffieshops in Breda en Tilburg. In 5 gevangenissen in Nederland zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt vanwege de arrestatie van de zoon van Ridouan Taghi, dat meldt het Parool. Gevangenen die worden gezien als onderdeel van de criminele organisatie van Taghi worden extra in de gaten gehouden. Ook mogen ze hun cel minder vaak uit, minder bellen en minder bezoek ontvangen. Het Parool meldt op basis van een politierapport dat de politie verwacht dat er onrust ontstaat bij sommige gevangenen door de arrestatie van Faisal T. in Dubai. In het noordoosten van Libië is dringend behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, medicijnen en onderdak. De Verenigde Naties noemen de overstromingen als gevolg van storm Daniel catastrofaal, met de aantallen doden en vermisten. Appalling, shocking, I think unimaginable actually in its consequences. I've heard that there are speculations about up to 20,000 maybe dead. I believe there's 4,000 deaths registered at the moment. Na 2 damdoorbraken werden delen van de kust verwoest. Inmiddels zijn er meer dan 11.000 doden geteld. En elke dag spoelen er nog lichamen aan. 250.000 mensen heeft dringend hulp nodig, zegt de VN. This is a tragedy in which climate and capacity has collided to cause this terrible, terrible tragedy. Derna, a city of 100.000 people, 900.000 people affected. And this is on top of a situation in Libya where 300.000 people in Libya already needed humanitarian aid. Ja, vooral de havenstad Derna werd zwaar getroffen. 300 medewerkers van VDL Netcar moeten nu definitief op zoek naar ander werk. Vandaag zijn er 1-op-1 gesprekken waarin personeel te horen krijgt of ze voorlopig mogen blijven of moeten vertrekken. Economieverslaggever Roeland Muller is hier. Goedemiddag. Roeland, komt hiermee definitief een einde aan alle onrust bij VDL Netcar? Nou, dit is in ieder geval het begin van een grote ontslagronde die ingepland stond. Er zouden 1800 mensen uiteindelijk weg moeten. En vandaag zijn dan de eerste persoonlijke gesprekken gevoerd met die 300 medewerkers. Althans, de mensen die in de ochtendshift zaten, zijn met een team bij elkaar gekomen en hebben vervolgens in 1-op-1 gesprekken gehoord of ze mogen blijven of niet. En hebben ook een UWV-formuliertje meegekregen en zullen mogelijk nog 4 maanden kunnen werken daar. En kun je nu zeggen dat die stakingen daar de afgelopen tijd dus wel iets hebben uitgehaald? Nou, waarschijnlijk wel. Het doel van die stakingen was onder andere om een goed sociaal plan te hebben. Dus als de mensen weg zouden moeten, dat ze dan wel met goede voorwaarden de deur uit konden. En ik sprak vandaag de FNV nog even over toen dit bericht bekend werd. En die zijn wel verbaasd over het relatief lage aantal mensen wat nu direct weg moet. Hè. Dus 300 mensen. Die hadden eigenlijk gerekend op meer. Maar uiteindelijk moeten er toch 1800 mensen weg. 200 mensen hebben inmiddels vrijwillig gezegd dat ze zouden vertrekken met een vertrekregeling. Maar waarschijnlijk moeten dus alsnog een hoop mensen weg later dit jaar of volgend jaar. Ja, want hoe ziet de toekomst er nu verder uit voor die fabriek? Nou, dat is nog een beetje ongewis. Hè. Het is een fabriek waar grote automerken in elkaar zijn gezet. Hè. Denk aan DAF, Mitsubishi, BMW. In de afgelopen maanden zou er ook interesse zijn geweest van uiteenlopende automerken, Chinese elektrische auto's, maar ook een wat luxere Engelse auto zou interesse hebben gehad. Uiteindelijk heeft dat tot nu toe tot niks geleid. En dat zou ook mogelijk wel weer iets te maken kunnen hebben met het feit dat er zoveel gestaakt is. Dat de automerken daar toch van afzien om dan zich daar te gaan vestigen. Dankjewel, economieverslaggever Roland Muller. In België is voor de 6e keer in korte tijd een basisschool in brand gestoken. De autoriteiten houden er rekening mee dat de branden te maken hebben met seksuele voorlichtingslessen die verplicht zijn op Franstalige scholen. Volgens een expertisecentrum voor seksualiteit worden ouders op sociale media boos gemaakt met nepnieuws over deze voorlichtingslessen. In de buurt van Bachmoed zegt het Oekraïense leger een dorpje te hebben heroverd. Het gaat om de plaats Andriivka ten zuiden van Bachmoed. Volgens Kiev hebben de Russen veel manschappen en materieel verloren. Rond Bachmoed zijn de afgelopen maanden meer plaatsen heroverd. De voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, staat vandaag voor de rechter over de kus op de mond die hij een speelster gaf. Zij deed vorige week aangifte en de Spaanse justitie liet daarop weten Rubiales te vervolgen voor seksuele intimidatie en dwang. Het NOS-journaal. Oud-voorzitter van de Europese Commissie Juncker adviseerde Nelly Kroes om haar lobbywerk voor Uber niet officieel te melden. De oud-eurocommissaris zette zich in 2015 en 2016 in voor het Amerikaanse techbedrijf op de taximarkt. Kroes probeerde toestemming te krijgen voor haar lobbywerk, omdat er een zogeheten afkoelperiode geldt voor oud-eurocommissarissen waarin dit soort werk verboden is. Uiteindelijk zette zij de officiële procedure stop na het advies van Juncker, blijkt uit gelekte interne stukken van Uber. En op dit moment loopt er een antifraudeonderzoek naar de werkzaamheden van Kroes. De aangekondigde verhoging van verkeersboetes gaat door, zegt minister Jesselgus. Het Openbaar Ministerie had haar juist geadviseerd om de boetes niet opnieuw te laten stijgen. Justitie vindt ze te hoog vergeleken met andere boetes voor ernstigere zaken zoals mishandeling. Ook Jesselgus zelf noemt de verhoging van de verkeersboetes met 10% niet ideaal, maar zegt dat het kabinet wel moet. Het gaat over boetes als je met je telefoon in je hand rijdt. Dat zorgt voor zulke gevaarlijke situaties op de weg. Ik denk dat we met z'n allen vrij logisch vinden dat ze zeggen nee, dat mag niet en er wordt beboet. Nou, daar gaan die boetes iets omhoog. Door rood rijden, dat soort voorbeelden. Elk jaar gaan die boetes omhoog en we hebben het nu ietsje hoger gedaan om te voorkomen dat we anders dat geld bij in de uitvoering weg moest halen bij bijvoorbeeld politieagent. Ja, dat zijn de keuzes die ik dan vervolgens moet maken. Maar de lijn blijft wel. Zorg gewoon dat je die boete niet krijgt. Jesselgus wil de boetes meer in verhouding brengen, maar dat is aan een volgend kabinet, zegt ze. Het is bijna 7:01. Het weer volop zon vandaag, hooguit met wat sluierbewolking. Vanmiddag is het 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Morgen is het iets warmer, dan kan het in Brabant en Limburg lokaal 27 graden worden. Ook dan is er veel zon en het is overal droog. En Erwin de Hart, hoe staat het op de weg? Nou, er zijn wat files en heel veel vertraging geeft het niet. Maar toch, 10 minuten op de A16 Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en Knoop het Galder, 10 minuten dus. En 4 kilometer file. 5 minuten op de A59, zegt Hoogenbosch, richting Knoopend Zonzeel. Tussen Wasbeek en Knoopend Hooipolder. En 14 daarna richting Leidschendam. Tussen de aansluiting met de N44 en Leidschendam. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, terwijl de Partij voor de Dieren nog aan het bijkomen is van de genadeloze machtsstrijd van de afgelopen dagen, bereiden andere partijen zich stilletjes voor op die andere ultieme machtsstrijd. De verkiezingen, je zou het bijna vergeten, hè? Maar zij krabben zich op het hoofd. Hoe kom je ertussen met zoveel concurrentie? OO Den Haag. Ik ga daarover praten met een man die uitkijkt naar alle campagnespotjes en die zelf altijd spot-on is. Ik heb het natuurlijk over politiek duider Peter K. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En marketinggoeroe, reclameman en tot voor kort ook P van de A-campaigner, hè? Mark Oosterhout. Heb ik ook gedaan. Heb je ook gedaan, ook op het lijstje. Mark, nou weet je alles van campagnevoeren. Je hebt er zelfs een boek over geschreven, De Kunst van het Kiezen. Elke partij kan de verkiezingen winnen, staat op de voorkant. Ja. Ook de Partij voor de Dieren? Zeker. Zeker na deze week. Ja, waarom? Ja. Nou, kijk, ik vind dat Esther het heel goed gespeeld heeft. Ik denk dat zij al heel veel populariteit had. Ze werd ook echt gezien als een bijtertje, hè, ook al voor de hele ontwikkeling. En ik denk dat zij gewoon wist dat ze heel veel mensen achter zich had. En zij heeft het gewoon hard gespeeld. Dan weet je natuurlijk nooit waar het uitkomt. Maar het eind van het liedje zit dat ik denk dat het heel goed is voor de Partij van de Dieren. En vooral voor haar dus, eigenlijk. Als Esther, maar ik denk dat ze het ook echt wel doet voor de Partij van de Dieren. Ja. Dus any publicity is good publicity? Nee, dat is niet zo. Want in dit geval past het heel goed. En heeft ze eigenlijk al een soort van gunfactor. En daardoor werkt het heel goed. Kijk, als we dat niet zou hebben, dan wordt het natuurlijk een veel ingewikkelder verhaal. Dus het is niet zo dat elke publiciteit ook negatieve publiciteit goed is. Maar in dit geval is het wel goed. Nou, toch verrassend. De Partij van de Dieren gaat naar 15 zetels binnenkort. Wie weet. We houden hier eraan. We gaan even kijken of dat zo gaat uitvallen. Maar Peter, er doen enorm veel partijen mee, hè? Niet alleen Partij voor de Dieren. Ze moeten alles uit de kast gaan halen om op te vallen. Gaan wij straks belanden in een ongekende communicatieoorlog? Nou, ik denk dat dat wel een beetje het geval gaat zijn. Want je moet je wel invechten. Er zijn 4 relatief grote partijen. GroenLinks, PvdA, Omtzigt natuurlijk, BBB. Ook nog bijgekomen. VVD. Ja. En misschien de Partij voor de Dieren er binnenkort ook bij als iets opkrabbelen zoals Mark denkt. De media-aandacht en de mediatijd moeten natuurlijk verdeeld worden over die partij en nog veel meer, want we hebben er zoveel. Terwijl die Haagse toppers als Jesse Klaver en Pieter Omtzigt juist zeggen van geef ons meer tijd, geef ons meer ruimte in die debatten. Nou, de situatie is niet zo. Nou, je hoort ook steeds meer dat het meer om de inhoud moet gaan in plaats van om de poppetjes. Maar kan dat wel met 20 partijen als je ook meer ruimte wil? 20 partijen, dat is best wel veel, hè? Nou ja, dat is dus heel lastig. Dus als partij moet je wel met een heel kernachtig verhaal komen, zou je zeggen. Korte boodschappen, spotjes, een goed thema kiezen wat je echt jouw thema maakt. Ja. En opvallend is dat heel veel partijen eigenlijk voor hetzelfde kozen deze afgelopen tijd. Namelijk bestaanszekerheid. En dan zie je zoiets als wat we gisteren in het journaal zagen. Iets wat we niet zo vaak zien in de politiek. Dat links en rechts het roerend over iets eens zijn. De vraag, kan iedereen nog wel rondkomen? Komt terug in bijna alle verkiezingsprogramma's. Het heet dan de bestaanszekerheid. Ja, de bestaanszekerheid. Iedereen heeft het erover. Alle partijen vinden het belangrijk. Kunnen partijen zich op dit thema dan nog wel onderscheiden? Nou, nee, eigenlijk niet. Al varieert het natuurlijk wel de manier waarop ze het invullen. Maar lijkt me geen goed thema. De aandacht van de kiezers is bovendien heel vluchtig geworden. En ze zijn veel minder honkvast dan vroeger, in de verzeilde tijd. Dus je moet met dat kernachtige boodschap komen. Van Oosterhout, die haalt over dat minder honkvast. Die heeft die mooie citaat van Mierlo in zijn boek. Die zegt, de kiezer doet tegenwoordig maar wat. Die pakt tegenwoordig elke trein die voorbij komt en er een beetje leuk uitziet. Nou, daarover, over die ontwikkeling, heb ik een kleine reconstructie gemaakt. Een van de eerste politieke spotjes op tv, uit 1962, zegt het goed. In maart. Dan kiezen we de leden voor de Provinciale Staten. Daarover hebben we tevoren lang en grondig nagedacht. Of helemaal niet nagedacht, omdat we toch altijd op dezelfde lijst stemmen. Ooit waren kiezers trouw aan hun partij. Maar dat ligt inmiddels wel anders. Op het ene moment kun je als partij winnen uit het niets, zoals de Partij van de Arbeid in 2012. Dat wij hier vanavond zo zouden staan. Om de keer erna te eindigen als een loser. Kijk, daar komt de verliezer van vanavond binnen. Dit is een bittere avond. Partijen moeten zich daarom steeds beter in de kijker spelen bij de kiezer. Met goede campagnes, duidelijke spotjes en slikke slogans. Geen uitkeringen meer voor mensen die niet willen werken. Beeld en profilering is zo belangrijker geworden, constateren Haagse veteranen. Dat vreselijke woord beeldvorming, maar dat is zo dominant geworden in de politiek. Steeds meer alleen maar gekeken wordt naar eigen profilering. En dat stond zelfs een snelle formatie in de weg, merkte informateur Hamer bij de laatste lange formatie. Als je steeds dichter bij elkaar komt, moet je toch onderscheiden. Hoe houd je profiel als je zoveel op elkaar lijkt? Goeie vraag. Goed moment om daarover te gaan praten met onze gast Mark Oosterhout, marketinggoeroe toch wel. Hè? Als we nou zo luisteren, hè, Mark, naar deze reconstructie van Peter K. Partijen vinden het moeilijk omdat ze zo weinig tijd hebben. Hoe kunnen ze zich dan onderscheiden? Hoe doe je dat? Nou, om te beginnen moeten ze kiezen. Kijk, weet je, net zei je al, één thema bestaanszekerheid. Als iedere partij doet, dat ze niet onderscheidend is. En wat je vaak bij partijen ziet, dat ze niet kiezen. Dus ze denken altijd, we moeten iedereen aanspreken. Dus we maken een heel algemene boodschap. Neem het woord samen of zo, voor toekomst. Bestaanszekerheid is ook zo'n woord. En dan hopen ze dat daar zoveel mensen dat relevant vinden, dat ze daarmee de grote groep aanspreken. Dat positioneren eigenlijk altijd kiezen is, hè, zeg ik. Je moet gewoon kiezen voor een richting. Ja. En dat betekent ook dat je mensen afstoot of dat mensen je niet aantrekkelijk vinden. En dat vergeet ze eigenlijk. Kan ik het vergelijken met een restaurant bijvoorbeeld? Ik heb ooit gehoord, als een restaurant alles op het menu heeft, kan het nooit goed zijn. Dat klopt, dat klopt. Het is eigenlijk daar vergelijkbaar mee. Je moet heel duidelijk een profiel kiezen. En dat willen ze eigenlijk niet. Want ze denken, je moet al die Nederlanders aanspreken. Nou, dat is één fout die ze maken. En daar ben je dus niet onderscheidend. En het tweede is dat ze altijd veel te veel vertellen. Dus als je bijvoorbeeld naar Spotje kijkt, dan wordt er bijna in een minuut een heel partijprogramma er doorheen gejast. Ja. Nou, als jij televisie kijkt of gewoon op je mobiel zit, dan heb je helemaal niet die interesse, die inhoudelijke interesse om dat allemaal te volgen. Mm. Dus uiteindelijk krijg je dan dat het een hele rationele, saaie boodschap wordt, waar mensen eigenlijk niks van onthouden. Er zit geen emotie in, er zit geen gevoel in, maar ze hebben wel toch het idee, we hebben alles verteld. En daardoor werkt het niet. Maar wacht eens even, Mark, want als je zegt van oké, dat moet in een korte tijd, moeten snappy boodschappen zijn, die aantrekkelijk zijn, ik moet er naar kunnen luisteren, je moet kiezen. Hoe ga je dan niet voorbij aan de inhoud? Nee, kijk, je moet alleen de goede inhoud kiezen. Kijk, positioneren is gewoon dat je de goede boodschap zoekt die bij jou past, die echt aansluit bij het kerngedachtegoed van je partij. Mm-hmm. En dat moet je zo goed mogelijk over de bühne brengen. Dat is wel een kwestie van kiezen. Dus dat is niet dat het niet over de inhoud gaat. Maar je zult in die grote inhoud die er is, zul je toch een keuze moeten maken. Kijk, als iedereen het over het klimaat heeft, over kernenergie, migratie, et cetera, dan is dat voor iedereen hetzelfde. Dan moet je toch je eigen plek daarin kiezen. En dat is niet, dus dat is heel inhoudelijk juist. Ja. Maar wel inhoudelijk in ieder geval gefocust. Nou, en dat focussen, dat vinden ze dus heel erg moeilijk. Peter, de grootste in de peilingen op dit moment is Pieter Omtzigt. Ja, ja. En dat is nou net niet de man die van hele korte snappy dingetjes is. Dat is een man die op de inhoud zit, lange speeches houdt, toch echt inhoudelijk. Ja, hoe kan het dat hij dan toch heel veel enthousiasme heeft? Ja, dat is ongeveer verbazingwekkend natuurlijk, want het is een beetje de nerd in Den Haag, maar ja. Ja, hij is de man die het gevecht aangaat met het zittende kabinet, met de zittende macht. Hij is de vertegenwoordiger van de anti, hoe de politiek altijd ging. Het moet anders allemaal, het roer moet om. En blijkbaar vinden mensen dat heel interessant. En dan mag je blijkbaar ook een nerd zijn. Maar ik denk dat Mark Oosterhout nog veel beter kan uitleggen wat nou precies de marketing van Pieter is. Is dat zo'n imago waardoor hij zo lang mag? Nee, er zijn twee dingen die denk ik aan Omtzigt heel belangrijk zijn. Eén, hij is een soort anti-held. Mm-hmm. En dat speelt hij waanzinnig goed uit. Dus hij heeft alles wat een politicus van deze tijd eigenlijk niet heeft. Namelijk dat ze een beetje snappy zijn, goed gekleed zijn, kort van stof zijn. En hij is heel authentiek zichzelf. Dus hij is, in die zin is noemen we dat de anti-held. En de anti-held heeft vaak heel veel, hij spreekt heel veel mensen aan. En in tweede wat hij doet, hij kiest toch een hele duidelijke boodschap. En die, dat is soms een beetje zoeken, maar ik denk toch dat hij echt streeft naar rechtvaardigheid. En hij zegt, het moet gewoon rechtvaardiger. Dat wordt ook wel eens betrouwbaarder of meer vertrouwen. Maar uiteindelijk zegt hij, ik vind gewoon dat het rechtvaardiger moet. En dat zit in eigenlijk in al zijn vertaalslagen wel. Niet alleen met hetzelfde woord. Dus hij heeft toch ook wel een hele duidelijke focus. En dat kan hij dus heel mooi leggen op het huidige kabinet. Dus hij heeft geen marketing nodig verder? Feitelijk is hij zijn eigen marketing. Kijk, ik heb altijd marketing, wordt heel vaak gedacht dat marketing iets verkopen is wat je niet wil hebben. Een soort sausje wat je eroverheen legt. Marketing is heel goed luisteren naar de inhoud. Mayonaise over spruitjes. Nee, het is echt gewoon goed luisteren naar de inhoud en dat ze goed mogelijk in beeld brengen. En eigenlijk is dus het werk wat Omtzigt doet ook een vorm van marketing, maar wel authentiek, zoals het bij zijn inhoud en zijn persoon past. In jouw boek zeg je, partijen moeten zichzelf neerzetten als een soort merk, weet je wel. De PVV als een bekend knakworstmerk, de PvdA als goedkoop warenhuis. Ik mag geen namen noemen. GroenLinks als een groene bank. Pas op, Peter. Nou ja, als welk merk moet die nieuwe partij GroenLinks PvdA zich nu neerzetten? Is de groene bank en het goedkope warenhuis. Ja, dit is ook heel moeilijk. Ik vind dat ze uit twee benen hinken. Groen en links, hè? Groen en rood, wordt ook wel gezegd. Kijk, ik zag die dame van de Partij van de Arbeid bij van week op televisie. Je bedoelt mevrouw Lala? Exact. En ik lag daar toevallig een stukje op vanochtend op LinkedIn en denk, zij verwoordt nou precies waarom die partij er is. En dat is eigenlijk de sociaaldemocratie. En ik denk dat heel veel mensen, en die boodschap die zij daar vertelde, daar zou ik zo een spotje van willen maken, want dat is ook authentiek. En dat gaat eigenlijk alleen maar over echte bestaanszekerheid. En dat gaat over dat we geen armoede willen. En dat is eigenlijk de focus die ik vrij moet kiezen. Dus dat groen moet je loslaten? Ja, dat groen, dat gaat uiteindelijk, ik denk dat zij er beter aan doen. Ik heb ooit gezegd voor de Partij van het Sociaal voor iedereen. En dat bedoel ik ook echt iedereen. Dat is eigenlijk de kern wat volgens mij daar hoort. En natuurlijk is het term groen heel populair nu. Dat is de SP, je zit het nu te verwarren. Ja, maar dat is toch, de SP draagt dat niet goed uit, vind ik. En dat zouden ze moeten doen. Dat zou ik in ieder geval verstandig vinden. Wat doet de SP niet goed dan? Kijk, de SP probeert altijd de tegenpartij te spelen. En als je de tegenpartij zit, dan is dat leuk. Dan krijg je ook geluid, maar dan word je nooit groot van. Oh, zo. En dan is één keer Jan Marijn is dat ontzettend goed gelukt. Omdat hij toen heel goed wist op de Achilleshiel van de PvdA te drukken. Maar dat is maar één keer echt gebeurd. Maar dat is zijn dochter nog nooit gelukt. Ja, maar er zijn nu heel veel tegenpartijen. Dus dat is veel moeilijker. Ja, en iedereen is een tegenpartij. BBB ook een tegenpartij. Wat zei je? BBB ook een tegenpartij. Toch? Ja, de BBB is een tegenpartij. Maar wat wel leuk is aan de BBB. Kijk, de BBB hebben toch wel heel nagedacht over hun kernboodschap. Kijk, en ik vind hun verkiezingsspotje niet zo sterk. Maar zij profileren zich op naboerschap. Dat heb je waarschijnlijk gezien, verbondenheid. Nou, laten we even naar dat verkiezingsspotje van Caroline van der Plas gaan luisteren. De burger kan zijn rekening niet meer betalen. Scholieren kunnen niet meer met de bus naar school. De wijkagent is verdwenen uit de dorpen en de wijken. De boer kan niet meer gewoon boeren. En een betaalbaar huis, dat is al helemaal niet meer vanzelfsprekend. En dan vraagt het kabinet Rutte-Kaag zich af waarom het vertrouwen in de politiek zo is gekelderd. Want wie zijn die mensen? Marco is er. Wat is nou hier het trucje wat Caroline toepast? Nou, ik vind dit geen goed spotje. Nee? Nee, maar ik vind haar boodschap, dat gaat eigenlijk over naboerschap, noemt ze dat volgens mij, verbondenheid. Uh-huh. En dat is natuurlijk een hele kernachtige boodschap waar zij voor wil staan. Je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk een doelgroeppartij is, hè, want ze komt op feitelijk voor de boeren. Ze heeft daar die burgers aan toegevoegd, maar feitelijk is het een boerenpartij, zou je kunnen zeggen. Maar zij pakt een kernwaarde die boeren heel belangrijk vinden in het platteland, dat is verbondenheid met elkaar. En dat maakt zij groot. En dat spreekt heel veel mensen aan. Dus ik denk dat heel veel mensen alle hele verhalen verteld niet maar ze, horen, ze maar wel het gevoel hebben zij staat voor die verbondenheid. En dat is erg sterk. Maar dat afzetten tegen Kaag Rutte, als je dan naar het spotje kijkt, dan zie je die Haagse torens. Dan zegt daar wil ik niks mee te maken. Nee, dat snappen we toch dan? Nee, ja, maar dat is helemaal geen interessante boodschap. Dat is ook geen nieuwe boodschap, dat wist ik al. Het is heel saai ook. Het is veel te lang, het spotje. Kijk, mensen kijken echt maar heel kort. Hè. Ik weet niet of je wel eens kijkt op YouTube, kijken mensen ik vaak kijk maar 30 seconden naar iets. Mensen kijken maar 6 tot 7 seconden. Wow, okay. Dus dan kun je nagaan. Als je dat hele spotje wordt, kijkt niemand uit. Dat denken de politieke partijen wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus je moet heel erg kijken naar de essentie. Dus ik vind haar essentie eigenlijk meer zit in haar verhalen, in de titel van een verkiezingsprogramma. Ja. Dus er wordt eigenlijk beter verwoord waar ze staan dan in dit filmpje. Ja, nou hoor ik jou de hele tijd korter zeggen eigenlijk. Moeten we eigenlijk nog wel lezingen houden of alleen maar spotjes? Jawel, want kijk, mensen die geïnteresseerd zijn, die willen wel een lezing hebben, snap je? Dus je moet heel goed kijken. Massacommunicatie, waar we het nu over hebben, moet kort en krachtig en eenvoudig. En niet gelogen, dus inhoudelijk sterk. Hè? Mm-hmm. Maar je moet daar wel kort zijn en de emotie raken. Als jij zegt, mensen komen naar mijn lezing toe en die gaan echt op een stoel zitten, dan willen ze het verhaal ook horen. Maar dan breek je altijd voor eigen parochie. Dat is niet erg, dat moet ook gebeuren. En dan mag je heel lang van stof zijn, misschien nog wel langer. Ik snap heel goed dat Jesse Klaver langer wil praten. Dat zou ik ook willen, omdat hij veel te vertellen heeft. Maar de meeste mensen zijn daar toch niet in geïnteresseerd. Dus ik snap de wens wel. Maar voor het grote publiek is dat toch niet de manier om het te doen. Ja. Laten we heel even naar een ander spotje gaan luisteren. Van CDA, die heeft er eentje. Van partijleider Henry Bontebal. Voor een land waar niet alleen schreeuwers aan het woord zijn, maar iedereen meetelt. Ik kies voor een politiek vanuit het midden. Midden in de samenleving. Midden tussen de mensen. Ik sta voor een fatsoenlijk land. Voor heel Nederland. In het midden, maar voor heel Nederland. Je hebt dit spotje ook gezien, Mark Oosterhout. Je bent nu al aan het lachen. Wat vond je ervan, CDA-spotje? Nou, dit is een typisch spotje wat eigenlijk helemaal niet over de ontvanger gaat. Want in het midden is natuurlijk helemaal niks. Kijk, in het midden is eigenlijk een verbeelding van een politieke arena, waarbij het CDA strategisch graag het midden wil invullen. Maar voor de kiezer thuis is dat natuurlijk helemaal geen begrip, het midden. Dat is helemaal niks. Kijk, het fatsoenlijke wat hij nog zegt aan het eind, dat zou nog een betere boodschap zijn voor deze commercial dan dat hele midden. Dus dat midden is een bedacht concept wat eigenlijk vanuit de politieke arena ontwikkeld is, wat helemaal niet een concept is. Het past wel toch echt bij het CDA, toch? Ik weet nog wel dat het radicale midden zei D66 op een gegeven moment. Ja. Dat snap ik minder bij het CDA. Ja, hoe kan je nou radicaal zijn en in het midden dat zitten? Dat is raar, maar dat was een paar campagnes geleden. Maar het midden bij het CDA snap ik dat wel. Ja. Dat ze daar ook weer terug willen zijn. Nee, maar strategisch snap ik dat supergoed. Hè? Dus ik vind strategisch helemaal goed. Mm-hmm. Alleen, dit is niet de boodschap die je naar de mensen moet vertellen. Dus je kan wel zeggen, ik wil daar in het midden staan en groot zijn. Maar dan moet je een kernwaarde kiezen die groot in het midden is. Bijvoorbeeld, dat doet Omzicht heel goed. Of dat doet Caroline van der Plas heel goed. Die wat zou het CDA voor waarde moeten pakken dan? Zekerheid eigenlijk. Dat is wat ze zijn. Bestaanszekerheid. Zijn ze wat ze zeggen. Nee, maar kijk, ik heb in mijn boek geschreven dat rentmeesterschap is een beetje een moeilijk woord, maar vind ik wel precies wat het CDA is. Daar komt alles wat het CDA is bij elkaar in rentmeesterschap. Dus het goed zorgen voor de wereld om je heen, voor de mensen om je heen. Bijbelse eigenlijk. Maar daar past ook duurzaamheid fantastisch in. Maar dat woord snappen de meeste mensen niet meer. Nee, maar dat is dus strategisch. Hè? Dat is net als het midden. Mm-hmm. Maar dat moet je dan creatief vertalen naar een goede boodschap. Okay. En dan kom je wel een beetje in de wereld van zekerheid terecht. Ik heb nog een spotje, Mark. Ja, ik wil toch wel weten wat je hiervan vindt. Wat maakt onze democratie zo de moeite waard? Die vraag stel ik mezelf steeds vaker nu ik ietsje ouder word. Steeds meer stemmen, partijen, talkshows strijden in hun bubbel om kleinere stukjes van de puzzel. Maar wie ziet het hele plaatje nog zonder langs elkaar heen te praten? Want is dat niet onze democratie? Een echt gesprek, een ontmoeting. Ik wil de hele puzzel leggen, elke vrijdag weer. Een aflevering als een van duizenden kleine steentjes waarop onze democratie kan rusten. En elke luisteraar legt er weer een steentje bij. Vrijdag tussen 1 en half 2, de Week van Kay. Ik ben Peter Kay en keur deze boodschap goed. Mark Oosthuizen, je mag snoeihard zijn. Zeg het maar. Is dit wat? Veel te lang. Veel te lang. Louter compliment. Wat heb je dat goed dicht? Fantastisch. Even een fantastische commercial. Kijk, ik zou het met iets minder tekst doen. Ik denk dat het niet nodig is om het zo lang te doen. En ik denk dat... Maar ik vind op zich het idee... We leren die puzzel. Dat vind ik een goede insteek. Ik denk alleen, dat kan je ook in één zin zeggen. Dus dat heb je dan iets te lang nodig. Het is lang van stof. Maar hè? Ik vind het is iets te lang van stof. En kijk, wat het nadeel is... En dat is ook leuk als je met politieke... journalisten praten zoals het Peter. Kijk, jullie zitten er middenin en hebben wel eens de neiging dat je dat allemaal weet, zeg maar. En dat zou ik eigenlijk vanuit gaan dat de luisteraar het ook allemaal weet. Ja, en dat is toch vaak niet zo. En dat vind ik dan ook een kans, want ik vind dit programma daar uitermate geschikt voor om dat juist wat compacter te maken. En wat simpeler, omdat ik er bij zit. En ik ga het ook compact maken, want we gaan er einde aan breien, jongens. Mark Oosthuizen, dankjewel voor jouw toevoegingen als marketinggoeroe. En natuurlijk onze politiek duider Peter Kay. Tot volgende week. Bureau Buitenland staat klaar. En wie zit daar? Sophie Derksen, waar ga je heen? Wij gaan hopelijk naar VRT-journalist Jens Fransen, die gisteren aankwam in het rampgebied in Libië rondom de stad Derna. Straks zijn verslag als we de verbinding tot stand krijgen. En we berichten over de laatste neushoorns. Want ook die oerdieren worden met uitsterven bedreigd. Heel veel succes met die verbinding. Dag. BNN VARA. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen... En anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Ster. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat door. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg. En ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. 30 jaar lang, €10.000 netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Koop voor 18 september je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier.